दक्षिण देशोत्पन्न अन्य जल और फल और मलय चंदन भी चढ़ाएं। इसके बाद स्वामी कार्तिकीय के परम प्रिय छाग कुकुट कलाप युक्त मयूर तथा उनकी माता भगवती पार्वती इनका प्रत्यक्ष पूजन करें अथवा इनकी सुवर्ण की प्रतिमा बनवा कर पूजा करें। पूजन के अनंतर पूर्वोक्त देव सेनापति तथा स्कंद आदि नाम मंत्रों से आज युक्त तिलों से हवन करें। अनंतर फल भक्षण कर भूमि पर उषा की सैया पर शयन कराएं। क्रमश 12 महीनों में नारियल मातुलुंग बिजौरा नींबू नारंगी पनस कटहल जंबीर एक प्रकार का नींबू दांडिम द्राक्षा आम्र बिल्व आमलक ककड़ी तथा केला इन फलों का भक्षण करें। ये फल उपलब्ध ना हो तो उस काल में उपलब्ध फलों का सेवन करें। प्रातः काल सोने के बने छाग अथवा कुकुट का सेनानी प्रियंताम ऐसा कहकर ब्राह्मण को दान दे। 12 महीनों में क्रम से सेनानी संभूत क्रोनचारी छाग प्रिय शक्तिधर तथा द्वार इन नामों से कार्तिकीय का पूजन करें और नामों के अंत में प्रियंताम यह पद योजित करें यथा सेनानी प्रियंताम इत्यादि। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। वर्ष समाप्त होने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को वस्त्र आभूषण आदि से कार्तिकीय का पूजन एवं हवन करें और सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदित कर दें। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस व्रत को करते हैं वे उत्तम फलों को प्राप्त कर इंद्रलोक में निवास करते हैं। अतः राजन शंकरात्मज कार्तिकीय का सदा प्रतन्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। राजाओं के लिए तो कार्तिकीय की पूजा का विशेष महत्व है। जो राजा स्वामी कुमार का इस प्रकार पूजन कर युद्ध के लिए जाता है वह अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। विधि पूर्वक पूजा करने पर भगवान कार्तिकीय पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जो षष्ठी को नक्त व्रत करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कार्तिक के लोक में निवास करता है। दक्षिण दिशा में जाकर जो भक्ति पूर्वक कार्तिकीय का दर्शन और पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। जो सदा शरणवोद्धव आदि देव कार्तिकीय की आराधना करता है वह बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है तथा चक्रवर्ती राजा सेनापति होता है। विजया सप्तमी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, देव विजया सप्तमी व्रत में किसकी पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और क्या फल है, उसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन वह सभी पातकों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान दान जप होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होते हैं। जो उस दिन फल पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वह सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। पहली प्रदक्षिणा नारियल फलों से, दूसरी रक्त नागर से, तीसरी बिजौरा नींबू से, चौथी कदली फल से, पांचवी श्रेष्ठ पुष्मांड से, छठी पके हुए तेंदु के फलों से और सातवीं वृतांक फलों से करें अथवा अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा करें। मोती पद्मराग नीलम पन्ना गोमेद हीरा और वैदुर्य आदि से भी प्रदक्षिणा करें तथा अखरोट बेर बिल्व करोंदा आम्र आम्रतक आमड़ा जामुन आदि जो भी उस काल में फल फूल मिले उससे प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय बीच में बैठे नहीं, ना किसी को स्पर्श करें और ना किसी से बात करें। एकाग्रचित से प्रदक्षिणा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। गौ के घृत से वसोर धारा भी दें, किंकड़ी युक्त ध्वजा तथा श्वेत छत्र चढ़ाएं और फिर कुमकुम गंध पुष्प धूप तथा नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन कर इस मंत्र से भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थना करें। इस व्रत में उपवास नक्त व्रत अथवा अयाचित व्रत करें। इस विजया सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत करने से रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है, दरिद्र लक्ष्मी प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की आदित्यवार युक्त 7 सप्तमियों में नक्त व्रत कर मूंग का भोजन करना चाहिए। भूमि पर पलाश के पत्तों पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति पर सूर्य भगवान का पूजन कर षडक्षर मंत्र से 8 शत हवन करें। सुवर्ण पात्र में सूर्य प्रतिमा स्थापित कर रक्त वस्त्र गौ और दक्षिणा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को प्रदान करें। तदनंतर संया दान श्राद्ध पितृ तर्पण आदि कर्म करें। इस व्रत के करने से यात्रियों की यात्रा प्रशस्त हो जाती है। विजया की इच्छा वाले राजा को युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए लोक में यह विजया सप्तमी के नाम से विश्रुत है। इस व्रत को करने वाला पुरुष संसार के समस्त सुखों को भोग कर सूर्य लोक में निवास करता है और फिर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर दानी भोगी विद्वान दीर्घायु निरोग सुखी और हाथी घोड़ों तथा रत्नों से संपन्न बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि स्त्री इस व्रत को करे तो वह पुण्य भागनी होकर उत्तम फलों को प्राप्त करती है। राजन, इसमें आपको किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। आदित्य मंडल दान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं समस्त अशुभों के निवारण करने वाले श्रेष्ठ कर आदित्य मंडल के दान का वर्णन करता हूँ। जौ अथवा गोधूम के चूर्ण से गुड़ मिलाकर उसे गौ के घृत में भली भांति पकाकर सूर्य मंडल के समान एक अति सुंदर अपूप बनाए और फिर सूर्य भगवान का पूजन कर उनके आगे रक्त चंदन का मंडप अंकित कर उसके ऊपर वह सूर्य मंडलात्मक मंडल एक प्रकार का पिष्टक रखें। ब्राह्मण को सादर आमंत्रित कर रक्त वस्त्र तथा दक्षिणा सहित वह मंडक इस मंत्र को पढ़ते हुए ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण भी उसे ग्रहण कर निम्नलिखित मंत्र बोले, इस प्रकार विजया सप्तमी को मंडक का दान करें और सामर्थ्य होने पर सूर्य भगवान की प्रीति के लिए शुद्ध भाव से नित्य ही मंडक प्रदान करें। इस विधि से जो मंडक का दान करता है वह भगवान सूर्य के अनुग्रह से राजा होता है और स्वर्ग लोक में भगवान सूर्य की तरह सुशोभित होता है। वर्ज्य सप्तमी व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन धन सौख्य तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली किसी सप्तमी व्रत का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन उत्तरायण के व्यतीत हो जाने पर शुक्ल पक्ष में पुरुषवाची नक्षत्र में आदित्यवार को सप्तमी तिथि व्रत ग्रहण करें। धान तिल जौ उड़द मूंग गेहूं मधु निंद भोजन मैथुन कास्य पात्र में भोजन तैलाभ्यंग अंजन और शिला पर पिसी हुई वस्तु इन सब का षष्ठी तिथि को प्रयोग ना करें। इन पदार्थों का षष्ठी के दिन परित्याग कर केवल चना का भोग करें और देवता मुनि तथा पितर इन सब का तर्पण कर भगवान सूर्य का पूजन करें। घृत युक्त तिल और जौ का हवन कर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करें। इस विधि से जो एक वर्ष तक व्रत करता है वह अपने सभी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। कुक्कुट मरकटी व्रत कथा मुक्ता भरण सप्तमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर एक बार महर्षि लोमश मथुरा आए और वहां मेरे माता पिता देवकी वसुदेव ने उनकी बड़ी श्रद्धा से आव भगत की। फिर वे प्रेम से बैठकर अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे। उन्होंने उसी प्रसंग में मेरी माता से कहा, देवकी कंस ने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला है अथा तुम मृतवस्या एवं दुख भागनी बन गई हो। इसी प्रकार से प्राचीन काल में चंद्रमुखी नाम की एक सुलक्षणा रानी भी मृतवस्या एवं दुखी हो गई थी। परंतु उसने एक ऐसे व्रत का अनुष्ठान किया जिसके प्रभाव से वह जीवन पुत्रा हो गई। इसलिए देवकी, तुम भी उस व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से वैसी ही हो जाओगी, इसमें संशय नहीं।